مدینی بیا بلال راغلی دی نیت د آزان آزان دی ډیر د جانان هجر سپالی دی نیت د آزان آزان دی مدینی بیا بلال راغلی دی نیت محبوب خوب لیدل دی نیت د آسان آسان دی مدینی بیا بلال راغل دی نیت د آسان آسان دی ډیر د جانان هجر سپال دی نیت د زکا منبر تا بیا خاطر دی نیت د آزان آزان دی مدینی بیا بلال راغل دی نیت د آزان آزان دی ډیر د جانان هجر سپال دی نیت د شام او غدو مزلو حال دی نیت د آزان آزان دی مدینی بیا بلال راغل دی نیت د آزان آزان دی ډیر د جانان هجر سپال دی نیت د کایل وې دل دی نیت د آسان آسان دی مدینی بیا بلال راغل دی نیت د آسان آسان دی شیر د جانان هجر سپالای دی نیتی دا آسان آسان دی سنگا تنها لحبیب پاتا دادا هجران ارمان دنیا تا سنگا احمدی فرض والی کالای دی نیتی دا آزان آزان دی مدینی بیا بلال را غالی دی نیتی دا آزان آزان دی جرد جانان هجر سپالی دی نیتی دا آزان